Ett, två, tre. Hej! Extremt idag. Blind. Blind eller döv? Jag blir ju blind. Ja, idag är det ju 10:e avsnittet. Helt sjukt. Och inte alls fjärdepodden som jag gissade på i förra avsnittet, utan 10-årsjubileum heter Ten. Alltså Ten som i metallen Ten. Mm. Ja. Så Ten-podden har vi idag. Du ville briljera förra veckan, eller förra podden. Gick inte så bra. Jag gissade bara på fjärdepodden. Nej, du var nästan säker. Nej, gissade. Lisa, du vet att det är rätt så pinsamt när människor försöker vara duktiga så visar sig att de inte är det. Vara smartare än vad de är. Skämmes. Jag kanske ska passa på att be om ursäkt för lite andra saker som jag sa fel förra veckan. Som jag upptäckte efteråt när jag försökte briljera. Så upptäckte jag sen att till exempel så sa jag helt säkert att den första julkalendern var Teskedsgumman 1956. Så var det inte alls, utan den första var 1960 och det var någon helt annan. Så jag inte vet vilken det var. Du suger! Mm, ja visst, jag gör verkligen det. Alla kan ju inte äga. Nej, men det, tänk på mycket annat jag är bra på. Samhället måste ju ha några som är lite sämre. Ja, ja. Ja, det annars skulle aldrig gå runt. Nej. Vet ni vad vi borde göra? Nej. Vi borde säga vilka som är med oss idag. Med tanke på att jag är med. Ja, ingen som alltså, vet vem du är. Vi kan ge en informationsbeskrivning. Vad pratar jag om? Informationsbeskrivning? Personlighetsbeskrivning. Ja, beskriv dig själv med några korta meningar. Annie Nyqvist har ju faktiskt varit med i podden tidigare, men det var länge sedan. Och bor i Helsingborg där ni två medmänniskor är och hälsar på. Yay! Så det. Vi har varit på Väla köpcentrum idag och gått omkring. Shoppat loss. Försökt att shoppa. Mm. Blev inte mycket shoppat. Mest ätet har vi gjort. Ja, ätet. För det var ju jättegott. Ja, det var. Ätet har vi i alla fall. Äta bör man. Annars dör man. What doesn't kill me stronger. Väldigt sant. Mm. Det är ju lite av uttrycket för den här helgen, skulle jag säga. Det funkar ju alltid. What doesn't kill you make you stronger. Funkar alltid. Mm. Ja, så att jag är med och så är det ju Lisa och Sofia. Hej, hej. Hej. Ja, men det känns jättekul att vara med. Jag har ju inte varit det på länge. Nej. Och har tänkt så många gånger. Det här ska jag ta upp om jag är med och poddar någon gång. Mm. Och nu har jag tappat allt. Nu är det black i det. Typiskt att det är så. Typiskt att jag har någonting att berätta. Men ja, Lisa tar ton. Vad efter vi är. Vi kan ju säga att både Lisa och jag är ganska förkylda. För tillfället om vi låter så lite. Så vi kommer sitta här och hosta och snurla. Frusta som hästar. Ja. Ja. Mm. Men det får man ta om man ska lyssna på Kitty Kaos. Ja. Det finns en gata där alla kan mitt namn. Jag ramlar dåliga gottan fram. Och jag var full, jag var dum och jag ramlar på allt. Jag föll för långt. Ja, idag är det ju lördag. Är det? Och vad är det på lördagen på TV? Så mycket bättre. Så mycket bättre när vi är tillsammans. Jag hatar det programmet. Va? Ja, alltså, alla tycker att det är så himla bra. Jag tycker det är tråkigt. Det är tråkiga människor och de gör bara massa tråkiga saker. Typ plocka skrot eller plocka svamp. Eller... Bara plocka vad som är. De gör bara tråkiga saker. Visst, det är kul att det är lite låtar och sånt. Men de kan man lyssna på efterhand. Och det är liksom människor aldrig har sett. Jag tycker inte det är så bra. Jag tycker det är överreklamerat. Ja, men jag håller med faktiskt. Jag tycker att det hade kunnat bli bra. Om de typ gjorde bra, gjorde kul saker. Mm. De är så himla fantasilösa. Mm. Och om de typ, jag vet inte. Att man fick veta lite mer. Det är inte så att man får veta typ om deras karriär. Man får inte veta så mycket om artisterna egentligen. Nej, och alla ska vara så himla speciella. Ja. Och liksom, jag är så speciell, jag är känd och jag är alltid, jag orkar inte. Typ som när Orups vecka var. Då skulle de åka och göra en... så bygga en kiosk till hans barn. För han har sommarställe på Gotland också. Ja. Så då skulle de åka dit och bygga det till hans privata. Ja. Men hur kul är det? Ja. Och liksom låta, har det varit några bra låtar i år? Eller kanske då? Nej, jag vet inte. Inte verkligen. Nej, det var sen... ju, förra veckan var det ju Orupskväll då ju. Ja. Och då gjorde ju Amanda Jensen När vi gräver guld i USA. Jag måste bara få säga att jag tycker också att det är lite jobbigt att sen ska alla de här låtarna spelas på radion i typ 1000 år och de ska, någon av artisterna ska bli så här känd med någon liksom cover på någon låt. Jag klarar inte riktigt av det heller. Nej, inte heller. Värdelöst. Fast typ Darin han var med. Jag tycker det blir asbra. Ja, men då skulle det ju vara Darin då. Jag tycker så här, Darin, Danny, Erik Söder. Kanske typ... ett boyband. Ja. Men, ja. Och någon mer. Låt oss säga Peter Jöback. Jag älskar Peter Jöback. Och en kvinna. Någon typ... ja, men som Agnes. Det var ju, hon var ju med förra året. Eller du tänker bara idoldeltagare och Peter Jöback. Ja. Ja, jag älskar Peter Jöback. En underbar. No. Jättefin människa. Ja, fortsätt Sofia. Amanda Jensen. Ja, gräver guld i USA. Ja, då sjöng hon ju den. Mm. Fast hon hade gjort om den ganska mycket. Och folk har ju blivit en del som var med på VM 94. När de tog brons då. Mm. Har ju blivit jätteupprörda över att hon har förstört denna låten. Oj då. Oj. För den är ju verkligen så här klassisk. I men det är inte som att den försvinner för det. Nej, men jag blev ju inte så upprörd. Bakåtsträvande, jävlar. Ja, men lite så. Men ja, jag blev inte så upprörd. Mm. Jag tyckte den var ganska bra. Men sen är det för att jag har ju någon sorts bild av VM 94. Det är så här, shit, jag hade verkligen velat vara äldre och kunnat uppleva detta. Mm. Det var så vad coolt. Är det som är så stort? Ja, men fatta brons i VM. Ja, men alltså, det kommer aldrig brons ske brons är inte så bra. Alltså, det är inte... Men fattar du, Sverige är inte så bra i fotboll. Nej. Och så tog vi brons, det var stort. Ja, det var skitstort. Okay. Men vad hände med människor då? Alltså var det så att alla var ute på gatorna och skrek? Ja. Alltså det var såhär när de kom hem typ och de skulle fira dem. Mm. Det var såhär 100,000-tals människor. Så de stod utanför flygplatsen och väntade på dem? Ja, men så stod vi när de var i, jag vet inte vad de var, om de var i Göteborg eller Stockholm eller någonting. Så du hade velat vara med i folkmassan? Ja, det hade varit ascoolt. Riktigt coolt. Och uppleva den euforin. Ja. Men jag tänker att det är mycket sånt man hade kunnat vilja vara med om som har hänt såhär. Nu behöver du kanske inte vara på 90-talet. Man kan ju tänka så. Utvandrarna till Amerika. Ja, men tänk att ha varit med om det. Eller bara se det. Titanic. Jag kan inte vara med det. På Titanic. Mm. När det sjönk. Men jag se hade sin älskare försvinna ner i det djupa havet. Jack! Se hur ens eget hjärta brister. What doesn't kill you makes you stronger. Ja... Lisa, finns det någonting i bakgrunden du hade velat uppleva? Malin Bajards storhet. Det var väl ändå med om, tänker jag. Okay. Men hur gammal är hon? Är så människa? 37. Hon är inte 40. Ja, typ så. 35. Hon måste sluta tidigt, eller hon kanske fortfarande rider. Snart inte ens har tid längre. Nej. En glansdag är det. Nej, men... Vi är redan barn gjorda. Men ridsport kan man hålla på tills man stupar, typ. Det är skillnad från många andra sporter. Nej, men jag vet i alla fall när jag var liten och typ tittade väldigt mycket på Astrid Lindgren och sånt. Min favorit var Barnen i Bullerbyn. Då ville jag så gärna leva på den tiden. Det var så himla mysigt, tyckte jag. De sprang runt där och så åkte häst och vagn och höll på. Så det var så. Jag brukade låtsas det ibland, vet jag, så här på somrarna. Så här, sprang runt barfot och typ låtsades så att man var... på den tiden. För det var så himla mysigt allting. Det är ju idyllen. Ja. Men annars tycker jag det verkar hemskt. Det verkar hemskt att leva före nutiden. Man hade liksom ingenting. Fast jag, tänker du tekniken nu då? Eller? Ja. Fast ibland är lite så här att det hade varit skönt. Ibland tänker jag att det hade varit lite skönt att slippa allt sånt. Ja, alltså så här teknik det och sånt. Det man inte vet, att man inte... Alltså man inte hade vetat om det. Då lever man ju... Ja. Goda jag tänker att det var rätt skönt så här, innan man hade massa mobiler och alltså känns som att man mer liksom umgicks på riktigt. Mm. Jag tror att det där är bara påhitt. Vi umgås fortfarande. Ja, men alla jag sitter aldrig med umgås med mina vänner. Nej, men du sitter med näsan i mobilen. Konstant. Nej, men det är bara att bestämma. Nu tar vi bara mobilen. Vi har ju brukar säga så här, okej, nu är det mobiltid. Och så sätter man sig. Ja. En liten stund när man nu måste. Ja. Jag tycker inte det. Jo, fast jag tror att det hade varit skönt. För nu är alla så här, ah, måste ta en bild på Instagram. Alltså så här, man lever inte i nuet. Utan man bara tänker på man alltid men ska göra. Men tänk vad underbart det är med Instagram. Ja, jag tycker att det är härligt. Det ska jag inte säga något annat om. Jag älskar det. Men jag tror att det hade varit skönt. För man hade ju inte, vet man inte om. Hade det inte funnits så hade man inte saknat det. Jag tror att man hade varit mer typ avslappnad när man inte tänkte på allt sånt. Alltså sen så är det klart att det är roligt och underhållande allt sånt. Men jag tror det hade varit härligt på ett annat sätt. Ja, men då underhöll man väl sig på annat vis, tänker jag. Ja, men kotta och sånt är kul också. Tänk husen, liksom stenhus, man går ut, trampar nu ut. Nu tänker ledan. Du ju inte barnen i bullerbyn tid, utan du tänker, tänker ju stenhåll. Ja, men tänk när våran, det räcker att gå 80 år tillbaka i tiden när det var så här. Lerigt. Man gick ut och det var kossor och man hade grisar. Ja. Och man gick flera kilometer till skolan, inga bussar och inget att tala om. För det var nej, inte. För sig. Men tänk också så här typ, men bara när man själv var liten, alltså vi är ju alla uppväxta på landet och man var ju alltså ute, jag var typ jämt ute och så här, sprang runt i skogen och lekte ut och alltså höll på så här. Nu är har alla barn och sin iPad och sitter och glor. Ja, det klarar jag inte av. Det var ju när vi var i somras på semester och satt vi på en restaurang. Och så var det ju två kids och deras föräldrar som var åt. Ja. Och sen satt väl barnen så här, de hade var sin iPad och satt och spelade. Mm. Och barn, då ville de inte slägga undan dem när de skulle nej. Äta. Och föräldrarna nej. Försökte typ trycka i dem lite mat, men de bara satt. Alltså vi satt och blev så upprörda över detta och bara släng undan de här iPaderna. Ja. Det är ju hemskt, men på ett sätt så kanske det också är skönt för föräldrarna att barnen har, för att här går man ut, familjen vill ha lite lugn och ro, pappan och mamma vill umgås lite. Då är det skönt att barnen sitter med sina mobiler och håller käften. Ja, eller så bara lär man dem att vara håller käften ändå. Ja. Ja. Alltså jag tänker, det lär inte vara bättre hemma hos dem. Det är inte så att då åker iPaden undan och de måste umgås med sina föräldrar. Mm. Det är svårt att tänka med det. Mm. De har förmodligen inte lärt sig det hemma eftersom de måste ha det så på restaurang. Ja, det klarar inte riktigt av faktiskt. Att det blir att alla ska ha sånt och det blir yngre och alltså att man blir yngre och yngre när man typ börjar sminka sig och festa och allt vad man nu gör. Dricka alkohol. Ja. Vet ni, jag följer den här sidan på Facebook. Vi kommer ju från Sävsjö allihopa, Sävsjö kommun. Mm. Det finns en sida som heter Sävsjöloppis där folk säljer saker. Ja. Så var det någon människa där på Sävsjöloppis som hade lagt upp en status. Hon ville väl att det skulle nå så många som möjligt, så då valde hon Sävsjöloppis. Så hade hon skrivit typ att herregud, alla föräldrar, hör upp. Var uppmärksamma. Såg en pojke i uppskattningsvis 12-13 års åldern cyklandes med en systemetklasse. Vad är det som händer med våra ungdomar? Vi måste ta hand. Ja. Det blev världens diskussion i kommentarsfältet. Mm-hmm. Typ så här. Vissa då tyckte att det var bra att hon sa till. Och vi måste ju verkligen vara uppmärksamma på att våra unga barn dricker. Men det var jättemånga som typ blev jättearga på henne. Så här, herregud, du drar alldeles så mycket slutsats om du det här barnet. Du vet inte vad det var i den här påsen. Nej, det kunde lika. Mm-hmm. För du vet, många samlade sina påsar hemma i lådan. Och så ta med det. Det kunde vara precis vad som helst i den här påsen. Herregud, vad du är dömande, typ så. Men då kände jag att det var inte det problemet. Nej, eller hon belöste problemet stort. Så det var ändå bra. Men hon fick så mycket skit för det. Ja, men stackaren. Försvarade hon sig också då? Ja, så hon försökte så här. Så jag menade inte. För att hon hade ju inte gett ut några namn på någon heller. Precis. Utan det var så här. Alla föräldrar bör vara uppmärksamma. Och alla vet att i Sävsjö så är det ju många unga barn som dricker alkohol. Och det är knark och det är skit. Men alla bara blundar för det. Mm. Mm. Men läste det var någon där som hade kommenterat. Som verkligen frågade så här. Ja, såg han ut så här? Hade han keps? Alltså, så här, alltså verkligen ville veta hur han såg ut typ. Och hon, alltså, och då tänkte jag så här, saknar du ditt barn? Alltså så här, är du rädd att det är han? Uh-huh. Att det är ditt barn, eller vill du bara veta vem det är? Bara hänga ut någon annan. Ja. Mm. Och där var det ju inte, men det är så sjukt på Facebook jämt, för att det är alltid så här, alltså det räcker ju med att, alltså politik. Som när det var val, då skrev ju folk. Ja. Och så är det alltid någon himla diskussion om man fattar, ja men ni tycker olika, bara låt det vara. Så det är ju inget som kommer ändra sig. För att folk jagar alltså diskussioner som ska ja, bli aggressiva. Men det kommer ändå att komma fram till något bättre än vad som alltså, det är så meningslöst. Och alltid när någon, det händer ju också på den här selfie-loppisidan att folk är så här, alla kan skänka saker till mig för att jag har en familj här som kommer från Syrien eller någonting och de behöver grejer. Och då är det alltid någon som kommenterar, varför inte hjälpa svenska familjer, varför inte hjälpa svenska barn? De har väl lika mycket värde. Alltså, och ska vända det på det hållet att man ska välja, och man ska välja. Så det är väl bättre att hjälpa alla människor då? Ja. Men då är det så här, varför ska vi hjälpa dem men inte den svenska barnen? Vill man inte hjälpa dem så behöver man inte göra det. Då kan man ju bara ignorera den exakt. Statusen. Och då liksom, det skrev ju folk, du får jättegärna skänka saker till de svenska barnen också. Men det här inlägget handlade om den här syriska familjen. Ja. Men folk är så himla aggressionsletande och ska hålla på. Ja. Och sen är det så lätt att skriva saker på Facebook som man aldrig skulle våga säga i verkligheten. Eller hur? Det är alldeles för lätt. Från så mycket bättre till Facebook. Vi ska inte titta på så mycket bättre ikväll. Nej, det ska vi inte. För jag hatar det. Men vi kanske inte hade gjort det ändå, sant? Även om du har älskat det här mycket. Hur ser planen ut ikväll? Klockan är runt 8 nu eller? 9. Oj. Jag ska väl göra sig i ordning. Mm. Fortsätta dricka lite vin som vi har börjat med. Ja. Och sen gå ut. Ja. Dansa till klockan 5. Oh, herregud! Jag är för gammal. Vi dansar tills vi inte orkar mer. Ja. Tills våra ben inte bär oss. Ja, så ska det gå till. Ja. Vi borde bestämma ska på oss. Det är ett evigt projekt. Jag har ändå typ 2 val med mig hit. Men ändå mycket svårt att bestämma mig. Mm. Jag tog 1 val för att jag inte skulle behöva gå. Då är det som det är. Ja. Ska du hångla ikväll, Lisa? Oh ja! Med hur många? Minst 3. Ja, 3 är väl liksom okej. Okay. Ska det vara olika åldrar på dem då? Hur viktigt är utseende när du ska hångla upp någon? Det beror på hur mycket jag druckit. Men okay, så här då. Mm. Vi tänker på en skala 0-10. Ja. Och under ditt liv så har du ju kysst ett par killar. Ja. Jag vet inte hur många. Nej. Det är upp till dig. Det kan stanna i din huvud. Det kan stanna här. Men på en skala 0-10. Hur snygg har den fulaste varit som du har kysst? Hur snygg har den fulaste varit? Va? På en skala 0-10. Hur snygg har den fulaste varit? Ja, alltså hur ful har den fulaste varit? Ja, på en skala. Men skalan är ändå snygghet. Så att ja, jag förstår. Det. Men alltså, det är ju jättesvårt. För det är ju också så att man kanske har haft känslor för någon och då blir ju den snyggare än vad den hade varit om man inte hade haft det. Men om du bortser från känslorna och bara är väldigt objektiv, eller vad det heter? Väldigt objektiv och ytlig. 5 kanske, så här halvsnygg. Ja, men då har du alltså jag har aldrig kysst en riktigt ful människa. Nej, okay. Det kan jag faktiskt säga. Mm. Inte vad jag kan minnas. En riktigt ful människa. Det är en sån som du säger. Nej, jag skojar. Det är... Nej, jag kan inte säga dem. Herregud. Nej, vi kan inte nämna någon namn. Nej, det kan ju vara en vanskapt. Det kan ju vara upp till var och en ful människa. Men du, för dig, i ditt huvud så är den 5 den fulaste. Ja. Men då tycker jag ändå att du har klarat det bra. Jag har klarat det bra. Du då? Alltså, jag har faktiskt kysst ett par väldigt fula människor, måste jag säga. Är det så? Ja. Alltså, 3? Men vi snackar 2-3. Nej, men usch. Eller alltså. Ska vi? Men oj. Men tänker jag typ på, alltså jag tänker verkligen, jag har ju människor i huvudet nu. Det är taskigt då. Ja, verkligen. Men nu är det som att man själv är jättesnygg. Men det är det. Ja, just det. Du har ju klippt håret också då, du har blivit jättesnygg. Extra snygg. Lisa, du klippt av några En decimeter? Ja, axellångt har jag nu. Mm. Hur sjukt är inte det? Sjukt är det inte. Igår kväll fick vi ett ryck och började platta ditt hår. Du har ju ganska lockigt hår i vanliga fall. Ja. Det blir ju, det var ju också en upplevelse. Vi satt ju rätt länge när jag bara... Det ser inte ut som du när man tittar bakifrån. Jag minns knappt hur det såg ut för jag var så trött. Jag bara tittade mig i spegeln lite snabbt och sen somnade jag typ. Ja, du somnade ju skitfort. Jag låg här. Jag var lite för trött. Tittade i mörkret. Ja. Men det är fint håret. Jag är fortfarande lite... Alltså jag är fortfarande inte riktigt så här nöjd, eller man säger. Jag har inte ångest. Ja, men lite. Fast det var värre igår. När jag hade liksom men det kändes det. Som att jag förvärrade hela genom att säga det dumma jag sa. Vad sa du? Jag sa så här. Alltså jag skulle aldrig våga klippa av mitt hår, för jag skulle ha så sjukt mycket ångest och ligga och gråta på kvällarna. Ja, just det. Det skulle jag ju inte sagt. Det var jättedaskigt att säga så. Men jag hade lite ångest för det igår och lite sådär... Alltså det kändes lite jobbigt. Alltså kanske inte så att jag verkligen ångrade mig, men det kändes lite jobbigt för det kändes inte som jag. Det kändes att jag hade tappat bort mig själv. Mm. Har du tagit vägen? Ja. Har ni känt sådana här gånger i livet att ni har tappat bort er själva? Ja, det är när jag klippt håret då. Nej, men nu blev jag hållit seriöst. Ja, förlåt. Det beror på vad du menar med det. När jag har tappat bort mig själv. Nej. Jag har aldrig tappat bort mig själv. Jag har nog aldrig haft en riktigt, riktigt djup kris i mitt liv som en del människor har haft. Alltså att jag känner att jag helt har tagit bort mig själv. Mm. Man är förmodligen, alltså små kriser har man ju alltid haft, men nu kan jag liksom inte sätta ord på... Men gjort så här grejer som du känner bara, det här gjorde jag inte. Eller, alltså, jag det här är själv, inte jag. Hade jag. Nej, precis, det här är inte jag. Ja, det har jag verkligen. Ja, men då är det typ, ja, men det kan man ju. Kan du ge några om man sårar folk och så. Praktiska exempel? Nej, jag vill inte ge några exempel. Men det är typ om man har sårat folk och så. Har du sårat folk? Jag tänker att du är en person som inte sårar någon. Nej, jag vill ju inte såra någon. Men kan du säga något exempel? Du behöver inte säga några namn, du kan bara alltså, säga typ ett exempel. Du behöver inte gå in på det djupt. Då kan jag säga att det är om man typ har sårat så här vänner. Mm. På något vis att man kanske, jag är ju ofta så här, ska vi inte tänka på den här personen. Du är väldigt duktig på det. Och så har du kanske glömt den någon gång. Ja, så kanske jag glömt det och så har det blivit jättefel lättare. Och då det kan jag ju må piss över för att jag är sån i vanliga fall att jag ska försöka tänka på alla. Och samla ihop alla och så här. Och så känner du, varför gjorde jag så, för så gör jag aldrig annars. Nej, precis. Jag kan inte ha reagerat om någon annan hade gjort så. Nej, precis. Du då, Lisa? Ja, gud, ja. Men alltså... Nej, men jag har ju en kris varannan vecka ungefär. Mm. Det går ju väldigt upp och ner. Jag vill väl ha lite några exempel. Men jag har väl gjort en del dumma saker som jag inte hade gjort om jag var helt stabil. Nej, men det är helt stabil. Ja, men något gammalt kan du säga som du, det behöver inte vara något nytt, något längre, du behöver inte säga något namn, men något exempel. Nej, jag vet inte. Nej. Annie, om du gärna vill är det något du vill säga? Nej. Nej. Eller så jag kan ju ge exempel utan att säga något namn. Ja, jag gör det som är farligt. Nej, men gör det. Men du kan ju ändå, du känner ju att du ändå gärna vill ha exempel. Nej, men jag kan ge exempel. Ja, men gör det. Ja, men till exempel, ja, vi har, detta, den första podden jag var med i så pratade de om att jag ljuger. Ja. Och det går ju överstyr ibland. Ja. Att jag liksom har så svårt att säga sanningen. Fast det, som vi pratade om i den podden, att ibland så ljuger man ju onödan. Ja. Mm. Och men, så frågar man sig själv varför ljuger. Ja. Och jag ljög ju för en kille i flera månader. Och sen kom det fram vad jag hade gjort. Och så alltså, jag har aldrig mått så dåligt. Nej. Nej, men jag förstår verkligen vad du menar. För att jag kan också... Ja, men så här, ljuga om något onödigt. Men sen blir det ändå så här att... Skulle... Egentligen så är det inte så här jobbigt om sanningen skulle komma fram. Men när man väl har ljugit från början, då är det så här... Det får inte komma fram. För då förstår de att jag ljög. Men det är jättekonstigt är att jag gjorde det. Ja. Mm. Ja, så har jag ju också verkligen. Och det mår man verkligen dåligt över. Att shit, jag har ljugit om det här liksom. Och det är ju jätteonödigt då. Ja, verkligen, det är ju ett problem. Alltså vissa grejer kan man ju känna med... att det är nödvändigt att ljuga om. Men liksom det jag ljög om, visst det var dumt, men det hade blivit så mycket bättre om jag sa det direkt. Precis. Mm. För sen så gick det flera månader. Och liksom det blev så här, du har verkligen ljugit för mig i flera månader. Mm. Och alltså det var ju den bästa kvällen i mitt liv. Ja. Hemskt onödigt. Mm. Och det var det så här. Men alltså, jag är ju inte en sån person egentligen som vill ljuga och vill göra såra andra människor. Så bara, vem är jag egentligen? Mm. Ja, precis. Det är hemskt. Men det är nog ganska, alltså jag tror alla har ju, det är ingen människa som är helt jämn i sitt, eller någon kanske det, men det är ju inte många som är helt jämn i sitt mående och alltid Nej. Mår bra. Mm, och det är hemskt med sådana människor också. Vi har ju, till exempel här i Helsingborg, har vi framförallt två tjejer i klassen. De är så glada. Så man undrar liksom, vad finns bakom det där leendet egentligen? Ja, men de kan ju inte vara glada. Nej, det kan de ju inte vara. Det är helt orimligt. Men det verkar ju så. Man, och liksom, på Facebook och Instagram, det är liksom, deras texter till Instagram-bilderna är liksom typ, livet leker typ sånt varenda gång. Men man bara gör det är fasad. Det. Ja, vad finns bakom fasaden? Man undrar ju, är det de som mår sämst egentligen? Ja. Det undrar man ju. Men det känns som att det har blivit mer okej. Men sen kan det vara för att jag läser så mycket bloggar och sånt. Mm. Så att jag tänker att det har blivit mer okej att visa att man har sina svackor också. Men det kanske är för att de bloggarna jag läser visar det. Kanske inte är så i verkliga livet. Inte. Men det borde ju vara så. Att man ska kunna visa allt och inte bara den glada goda sidan. För att alla vet ju sanningen. Ja. Även om man inte vet exakt hur den ser ut så vet man ju att det finns. Ja. Mörker. I alla människors liv. Jag känner mig tom. Du tömde ut hela dig själv. Nej, verkligen inte. Jag borde göra det lite mer. Jag är svår till det. Alltså. Men jag tror att de som lyssnar tycker det är kul att lära känna oss lite mer på djupet. Tror du inte det? Ja, eller så lyssnar de på podden för att det ska vara flummigt som det brukar vara. Jag vet inte. Skriv mejl. Eller bara säg till oss om ni uppskattar våra djupare sida. Vi har ju kanske, vi kan inte ha varit så djupa innan. Då är det mer ändå att det blir och nu var vi ändå inte särskilt djupa, utan det var liksom en påbörjan. Mer ärligt kanske. Påbörjan till djupet. En påbörjan till djupet, ja. In i oss. Ja. Det är ju också allt, det är likadant med Instagram och bloggar och allting, att man, på ett sätt så vill man ju dela med sig av sig själv, men samtidigt känns det ju äckligt. Och jag har ju en blogg till exempel. Och jag kan känna så här äckel över det. Mm. Att jag skriver vad jag gör. För att det är ju mitt liv och min integritet och sånt. Alltså, kan äcklas lite över det. Mm. Att jag gör det. Alltså, du är ju ändå inte... Nej, det är inte så att jag berättar någonting egentligen. Nej, du är ju inte superpersonlig i din blogg. Och det är ju ett medvetet val liksom. Ja. Men samtidigt så, de poddar jag lyssnar på och de bloggar jag läser, då tycker jag att det är mycket roligare när de personerna öppnar upp sig och berättar liksom som det är och lite mer om sig själva. Och men var det precis det vi klagade på så mycket bättre. Ja, att man inte får veta saker. Men det är det man fastnar för hos bloggar och sånt egentligen. Mm. Att de är öppna och berättar både det som är bra och det som är dåligt liksom. Mm. Ja, kanske vi borde bli bättre på. Mm. Jag läste en bloggare som hade skrivit att det bästa med en blogg är nog att vara personlig men inte privat. Alltså det finns privata saker som man inte borde skriva om för att det blir liksom för mycket. Eller liksom så här, det finns ju andra människor som påverkas av det också. Ja, både för ens egen skull och andras skull. Liksom. Men att man är men personlig så att folk ändå lär känna en eller så. Ja. Tänk att man känner... Alltså sen kan jag känna lite där. Alltså bloggar och det är ju så speciellt. Ja. Det är en sak. Det viktigaste är att man kanske kan vara personlig med några få i sin umgängeskrets. Alltså bloggen är ju bara att man är personlig för andras skull. För att den ska läsa bloggen också. Ja. Då kan den inte... Alltså dels är det kanske för ens egen skull också. Men det viktigaste kanske ändå är att man är... Att man har en nära krets som man ändå kan... Ja, ja. Vara djup med liksom. Ja. Förstod man till det jag sa just? Nej, jag bara höll med. Jag fattade faktiskt ingenting. Men en sammanfattning skulle väl kunna vara att personligt, privat, det finns en skillnad. Ja. Men det är härligt att få veta. människorna bakom verket. Och man gillar ju ändå öppna människor, men inte för öppna. Inte så en främling som pratar om sin, alla sina problem typ. Men att man ändå... Man vill ju inte att en främling... Det första man... Om man träffar en ny människa så vill man ju inte att den ska börja prata om bajs i trosan. Nej. Hej, jag heter Annie och jag... Alltså jag har så mycket flytningar. Kan du inte prova det ikväll och se på utestället hur folk reagerar? Gör ett socialt experiment och se vad folk tål. Att om någon frågar typ, hur är det? Nej, det är dåligt. Ja. Jag har så mycket svamp. Ja. Du vet, det kliar. Det är inte kul. Jag ska nog själv. Är det okej att jag tar i handen och krafsar? Alltså du har läst för mycket Hannah Pys blogg, jag hörde. Ja. Hon pratade mycket om svamp. Ja. Och underliv. Nu var det någon som stängde av podden. Ja. Lite så, Annie, du kan inte prata om... Nej, men en annan sak då, för att vara öppen och det. Mm. Alltså, jag tycker ju att folk överlag är stängda. Ja. Och jag tror att man själv är rädd för att... om man pratar med nya människor och sånt, för att man tror att, åh herregud, han tycker att jag är konstig eller hon. Men om en ny människa kommer fram till mig, säger någonting, ger en komplimang eller vad som helst, så blir man ju skitglad. Mm. Jag skulle tycka att det var en konst... man skulle bli lite förvånad kanske, för att vi gör ju inte sånt. Men man skulle bli glad. Mm. Jag tror jag ska ta på mig mina glitterbyxor ikväll, för de har jag fått komplimanger för. Mm. Innan. Och det gillar man ju. Och så bara kör du. Men det är lite så jag tänkte, jag provade ju en leopardjacka idag. En leopardpäls som jag tyckte var så fin. Och ni två dissade ju den så hårt. Ni lät ju mig typ inte köpa den. Det är typ gamla tante som har det. Plus att du inte kunde knäppa knappen. Ja, det var ju något fel på. Jag tänkte att jag ville köpa en ny parfym. En ny parfym, stark parfym som luktar mycket. Som skulle kunna spruta på jättemycket varje dag. Och den här jackan, för att det skulle bli... Här kommer hon. Här kommer det CP-list. Vad är det för fel? Jag vill liksom så ska folk se mig. Fast de kan inte... Ja. Hur vill du att de ska se det då? Vill du att de ska se det som en crazy lady med leopardpäls som och som stinker? Som ser ut som en 60-åring i sina kläder. Jag förstår inte hur ni kan säga att det är gammaldags att ha en leopardjacka. Ja, men just... Alltså, det, jag vet inte... Det är ju Lisa som säger att man är gammal, men jag vet inte. Det är fashion. Ja, det är förmodligen för att vi är från landet, vi fattar inte. Jag har inget emot leopardmönstrat och jag har inget emot päls. Kombinationen klarar jag inte av. Men visste du att leoparder består av leopardpäls? Ja, men jag klarar inte av dem, de är så himla fula. Men du är så konstig, det är ett av världens vackraste djur. Ja, men sluta ta deras päls då. Det är ju spejk. Människa kostade 300 spänn. Men det fick jag inte köpa. Nej, det fick men inte. Sen fick du ju inte köpa den delen så att det inte gick att knäppa den också. Ja, det varit, men jag ska gå och köpa den. Ska sätta på en vi kunde skylla på det. Kan inte göra det seriöst. Det måste finnas såna här knäppeknappar. Som är liksom... Knäppeknappar? Såna här som liksom är lite magnetiska och liksom knäpper sig så. Jag tror inte då får du ju typ sy fast dem. Ja. Ja, och tänk hur tung den här himla pälsen är. Det kommer inte vara tung. Tänk när det regnar. Det blir som en våt katt. Vackra höstdagar som jag har framför mig. Ja, men det är ju vintersnatt. Vinter, gassande vintersol. Gassande. Mot din hud. Då vill du ha en päls. Ja, men då skimmer det ju huden. Mm. Ja. Du går naken. Det är inte som att du går bara... Det är inte som att du går... Men hon sa ju som att du skulle ha solen mot din hud. Jag försökte bara få in en känsla när den här jackan ska användas. Just den jackan fick du inte köpa. Det blir inget. Jag ska köpa den. Jag sa att du hellre får du förstå brösten än köpa leopardjackan. Det har vi pratat väldigt mycket om idag. Kroppen och kroppfixering och operationer. Ja, och då sa du att du ville operera dina bröst. Då sa jag, ja. Du sa, gör det men köp inte leopardjackan. Den perfekta kombinationen hade varit ett par stora bröst och leopardjackan. Det var så himla snyggt. Och ingenting under. Då hade du inte behövt knäppa jackan, för då hade du velat visa brösten. Ja. Mm. Då behöver du inte bekymra dig om de svåra knapparna. Kan vi inte prata om en bröst? Jo. Skulle du kunna tänka operera dem? Alltså, jag har ju ingen, jag har inte heller så mycket att skryta med, men jag har ju inte så stor komplex som du har. Mm. Så att jag, just nu skulle jag inte känna att jag vill operera dem. Det är ju typ det enda, eller en av få saker på min kropp som jag faktiskt liksom kan vara så nöjd med. Inte så här... stora bröst. Jag har att jag har extremt stora bröst. Men det är liksom inte att jag har något... Jag ser inget ont i dem. Nej, jag har inget otalt med dem. Så det är liksom aldrig slaget med att jag skulle vilja operera dem. Nej, det slår mig varje dag. Jag tänker det. Mm, vad hemskt. Mm. Det är så dyrt. Runt 30 000-42 000. Beroende på lite olika kliniker. Men du, Annie, jag upptäckte precis att de siffrorna stämmer överens om det jag googlade alldeles nyss. Hur mycket man tjänar som sopgubbe. Ja. Så om du börjar jobba som sopgubbe så är det bara en månadslön. En månad som sopgubbe, sen har jag ett par nya bröst. Ja, det är alltså lätt. Eller gift karriär. Eller gift med en sopgubbe. Ja, det kan en du göra. Sopgubbe. Så betalar han dina boobs på en månad. Ja. Du behöver inte ens gifta dig med honom om du kan... Ta hans pengar bara. Ja. Dejta en månad. Se till en månad, han bara, ja, du får hela min månad. Två månader då? Eller, ja, men två månader sen så sparar lite av mitt CSN. Så har jag dem. Men förresten så glömde jag ju säga, eller sa jag det innan, att i Lettland, Estland, Litauen, kommer inte ihåg vilket det var, halva priset för ett par nya bröst. Vi men tänk att där stoppade de in cement i brösten istället förmodligen. Och det cement är ju jättetungt. Ja, men det var, för några år sedan så sprutade de in någonting som, alltså det är riktigt skadligt om vi kommer på nu. Men det får man det kan inte vara Estland, Lettland, Litauen, jag vet inte vad det var. Det är Estland, Estland, Lettland, Litauen. Vi kan säga Baltikum. Ja, Baltikum. Men jag vet inte, men det var någonting, alltså det var jo, alltså jag vet, och det har ju varit mycket prat om det. Men nu så har det kommit bra metoder, så jag får ju göra ordentlig research på vad det heter det de sprutar in. Och sen så får jag kontakta dem där då. Ja. Det är klart att jag hellre gör det i Sverige, men jag har ju inte råd just nu. Nej. Och sen tänker jag så här, jag vill ju inte vänta och göra det här tills jag är 35, då är det inte kul längre. Nej. När jag är 35, då vill jag ju vara gift. Ja. Du menar att du inte kan bli gift så länge du har de resten du har? Jag tror inte det. Men är du dum eller? Du har ju en personlighet som förmodligen överträffar dina bröst. Du har en större personlighet än dina bröst. Det kan vi i alla fall vara överens om. Jag är en mindre personlighet. Nej, det är inte som att jag har stora bröst. Det är bara att jag har... Du har fina bröst, har vi ju kommit ur. De är fina, men de är inte stora. De är proportionerliga. Och får jag väl ändå ge dem? Ganska stora. Nej, det är inte som att de är stora jämfört med... Nej, men du har fina bröst. Tack! That's it. Nog pratat om det. Släpp det, de är fina. Nu låter det som att det enda vi gör när vi ses är att kolla på varandras bröst. Fast det är ju så. Det gjorde vi. Vi gjorde det innan ju. Jag satt och drog ner t-shirten och ni typ satt och tittade in och bara... Om du bara... Vi skulle kolla när vi klippade och så skulle du kunna ha värsta klippan. Jag önskar mig en push-up i julklapp. Nu gör du ju det här igen, men synd att vi inte har kamerat i botten. Ja. Jag kommer ju börja sitta själv och titta på det. Men kan man inte, vet man, så har det varit fantastiskt? Jag vet inte om man kan det, kan man säkert typ Kina eller någonting. Flytta kroppsvett. Ja, men man tar, om man kan ju ta... Alltså typ fett från rumpan och spruta in i läpparna. Ja, alltså det är ju vidrigt. Kan man ta fett från sina feta lår och spruta in i brösten? Det är det jag tänker. Alltså det kan funka. Det skulle man nog kunna. Då, det känns väldigt naturligt. Då skulle man inte, skulle man knappt behöva men jag, men gör det. Men gör det. Det är som att de sprutar det är bara fett i brösten. Eller det är bara att de lägger in implantat liksom. Alltså jag har hört att man går in antingen i armhålan. Mm. Och då tänker jag att det är som en... Att man liksom sprutar typ. Mm. Eller så kan man göra ett snitt under bystet. Mm. Men får man inte ärr då? Jo, för att bröstet hänger. Så att, eller så man har ju, och det blir ju, det är ju... Vi snackar ju inte... Vi snackar ju smått. Snackar små. Ja, men ändå. Ja. Men då är det, om man skulle ta fett från en annan kroppsdel, då är det bara så att man har förflyttat det lite. Ja, så då kan man knappt säga att nej, man nej, har... Nej, då är det ju inte så onaturligt. Nej, nej, det är naturligt. Det kan hända liksom. Det är bara att man hjälper naturen på traven. Ja. Bara, det här fettet skulle hamna... Det hamnade lite fel. Ja, det skulle hamna ja för mina föräldrar skulle ju verkligen inte gilla om jag gjorde det. Men då har jag ju ett sätt att besvara det. Ja, exakt. Men jag tänker att... Jag ska nog säga det. Det är nog bättre att hålla tyst. Men jag tänker så att... Alltså man måste man inte alltså vidga sig huden eller hur ska man göra få plats med det där under? Ja men alltså man ja jag vet inte. Ja, men det känns som att du inte har kollat upp det tillräckligt noga. Du låter inte påläst. Nej men just det hade jag faktiskt inte koll på. Men jag har koll på att det finns lite olika det finns ett par olika typer av vad ska man säga material som man lägger in. Ja. Och det kan ju bli vissa komplikationer i form av, jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men oftast så går det ju väldigt bra. Riktigt stora bröst kan typ sprängas. Ja. Tänk typ paus. I Paris Hotel. Ja, enorma meloner. Hon gillar ju att visa upp dem med. Ja. Men så stora vill inte jag ha. Nej, det hoppas jag. Du tänker ändå naturligt. Ja, alltså. Man vill ändå att det ska synas. Ja. Men du vill inte synas att det är onaturligt. Eller? Alltså det går på. Alltså, eller men, va? Men vill du att det ska synas? Vill du att det ska synas? Nyss sa du att du ville att det knappt skulle märkas att du har gjort det. Jo men det ska absolut märkas annars. Det är helt onödigt. Ja men alltså jag märker att det syns skillnad. Men att du ändå skulle kunna ha så stora bröst. Alltså på riktigt. Ja, typ i alla fall. Ja. Vadå, typ? Grejen är väl att det ska liksom se naturligt ut fast det är större. Ja men visst, ja. Men du sa typ C-kupa innan, det är liksom... Ja, men det då. Ja, men det är inte som att det är onaturligt att ha det. Nej. Nej. Men alltså som pausbröst, det är ju inte onaturligt att ha så stora bröst. Nej, det är ju formen. Det som är onaturligt på henne, ja det är dels formen. Och sen att hon är väldigt späd i övrigt. Ja. Men du skulle vilja ha det alltså, att det inte är proportionerligt. Nej. Nu blir då blir jag upprörd. Jo, proportionerligt absolut, men... Det ska ändå synas, vill jag. Ja. Men det skulle inte osynliga bröst. Nej, men det ska ändå se naturligt ut. Ja. Ja, tack. Ja, tack då. Vi är tillsammans. Ja. Vi är helt upprörda. Relativt, tänker jag. Men vadå relativt? Vi släpper det nu. Ja, vi får nog ta det här på vår fritid. Eller ja. Men... Kan jag prata om det? Det här kan vi klippa bort om det blir klippt. Ja. Men på samma sätt som tjejer har komplex i sina små bröst. Mm. Så har ju killar också komplex för att pill i snoppen. Kuk, vad man nu väljer att kalla det. Ja. Att den är för liten. Går den för stora, säger jag. Alltså det går säkert. Ja. Alltså... Är det folk som gör det? Jag vet inte. Jag är dåligt insatt. Det får jag lite research. Ja, det får jag. Innan vi uttalar det går ju på samma sätt som tjejer ska ha. Det är samma sätt som alla tjejer inte har så mycket komplex. Nu kan ju killarna ha komplex också då. Ja. Det är inte kul när killar har för små. Då kan de gott förstora den. Ja, om du ska förstå dina bröst så kan väl killarna också. Ja, jag tycker det ska vara jämlikt på den punkten. Eller så kan ju alla vara nöjda med sig själva och säga som är bla bla bla bla. Men... Ja, det är också ett alternativ. Kommer inte ske. Det kommer inte ske i den här skadade världen. Så. Tänk om alla bara kunde se likadana ut. Ja, oh, jätteskönt. Fast ändå inte. Men... Fast lite äckligt. Lite otäckt att man inte vet om något. Vem som är vem? Så här, en infolapp på sig, typ så här... Lisa Jonsson och så ålder och vad jag håller på med så här. Sen så bara får man läsa där på och så bara just det du. Ja. Då vet jag. Vilken värld det hade varit. Ja. Det är ganska kul ju på ett sätt. Fast jobbigt. Helt jobbigt också. Ja. Man vet liksom inte vem som är ens mamma och pappa typ. Vänta. Men det kan vara att det fan eller att man hade olika ansikten men likadana kroppar. Fast då skulle man ha komplex med sitt ansikte. Ja. Så man håller på att liksom spruta, ja, fast det gör man ju också, botox och skit, så att det, då har man sluppit det mesta av komplex. Ja, men jag tänker att ansiktet är också många som har komplex med. Ja, jag menar det, så då skulle vi kunna ha kvar det i alla fall. Ja, men jag tänker att hur man än ser ut så har man alltid komplex. Alltså, om alla skulle se likadan ut, alla skulle ändå ha komplex typ. Mm. Det är bättre att man bara tar bort det. Att man bara är nöjd. Mm. Och alltså sen, något jag tycker är skitsnyggt på någon annan tycker inte den är snyggt. Nej, precis. Alla har olika... Alla lika mycket värda. What doesn't kill you next time? Vi hade ju lite halvt lovat att denna podden skulle bli något alldeles extra, och det kanske den blev. Och att Sofia skulle ha glittrigt nagellack. Det blev inget med det, men vi ska i alla fall ut och fira. Ja. Och du ska ha glitterbyxor på, så jag tycker det väger upp. Ja, faktiskt. Nagellack. Så vi kanske ska avsluta här. Tack för oss. Ja. Tack för lånat tid. Ja. Hej då. Eller hur brukar ni säga nu igen? Ja, hur är det nu igen? Det är något särskilt ni brukar säga. Jag kom på den nu. Söderbergs något med mig. Missa inte nästa avsnitt. Lova! What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What's that even lighter? Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps keep it lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you strong.